99 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Warszawiacy oddali hołd żydowskim bojownikom, którzy 19 kwietnia 1943 roku rozpoczęli walkę z Niemcami. Komisja Europejska potępiła zabójstwo w północnej Irlandii 29-letniej dziennikarki Lyry McKee. Powołania Komisji Trójstronnej chcą lokatorzy zreprywatyzowanych warszawskich kamienic. Chodzi o problem niewypłaconych odszkodowań. Przed pomnikiem bohaterów getta odbyły się główne uroczystości 76. rocznicy wybuchu powstania. W południe zawoły syreny. Przedstawiciele władz i organizacji żydowskich położyli przed pomnikiem kwiaty. Każdego roku. Po pierwsze jestem Żydówką, a po drugie bohaterstwo czcić należy i jest mi to bardzo bliskie. Polska kultura bez kultury żydowskiej to jest po prostu jakieś nieporozumienie. I to, że tak się stało, jak się stało, to no, dramat. Taka sytuacja bez wyjścia, czyli podejście do ściany i albo, albo. Dzień, w którym wybuchło powstanie, które wiadomo było, że jest skazane na zagładę. Młode pokolenie może zapomnieć, więc trzeba tu być. Powstanie w getcie zakończyło się w połowie maja. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników. Ponad 100 procesji Drogi Krzyżowej przechodzi w Wielki Piątek ulicami Jerozolimy. Pielgrzymi idą Via Dolorosa, czyli Drogą Cierpienia. Tysiące chrześcijan z całego świata idzie dziś ulicami Jerozolimy, miasta, które ma niezwykle skomplikowaną historię. 17 razy burzone, 18 razy odbudowywane, dlatego ta droga, którą przechodzimy, jest drogą częściowo umowną, a częściowo faktycznie pokrywającą się z drogą Chrystusa. Mówi Agnieszka Czyszmańkowska. W Ziemi Świętej prowadzi grupy od kilkunastu lat. Ksiądz Radosław Herka swoim pielgrzymom pomaga zrozumieć, jak bardzo cierpiał Chrystus. Te bicze to były haczyki, które rozrywały ciało, to były kulki, które się wbijały. One były jeszcze sączone różnego rodzaju chemikaliami, żeby to w ciało się wżerało. Pan Jezus po tym biczowaniu został wyciągnięty jeszcze raz tutaj na litostos i mówi: oto człowiek, dajcie mu święty spokój, oto człowiek. Przed nimi kolejne stacje. Ostatnich pięć znajduje się w Bazylice Bożego Grobu. Tam wieczorem celebrowany będzie pogrzeb Chrystusa. Z Jerozolimy Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne wiadomości. Komisja Europejska potępiła przemoc, do jakiej doszło w nocy w północnoirlandzkim Londonderry, gdzie od kul zginęła 29-letnia dziennikarka Lyra McKee. Rzecznik komisji podkreślił, że Wielka Brytania z pewnością wyjaśni okoliczności zdarzenia. Urodzona w Belfaście, McKee, zajmująca się konfliktem północnoirlandzkim, zginęła na skutek postrzelenia w czasie zamieszek. Jej śmierć jest traktowana jako akt terroru. Według policji odpowiada za to organizacja określająca się jako Nowa IRA. Powołania Komisji Trójstronnej chcą lokatorzy z reprywatyzowanych warszawskich kamienic. Mieliby w niej zasiąść przedstawiciele ratusza i Komisji Weryfikacyjnej. Pismo w tej sprawie wysłał do władz Warszawy Komitet Obrony Praw Lokatorów. Chodzi o wspólne rozwiązanie problemu wciąż niewypłaconych przez miasto odszkodowań i zadośćuczynień. To już prawie 4 miliony złotych, które mimo decyzji Komisji Weryfikacyjnej pozostają na koncie ratusza, mówi Jakub Brzaczek z komitetu. Też domagamy się tego, żeby wycofać sprawy sądowe, w których ratusz zaskarżył odszkodowania przyznane dla lokatorów, no gdyż uważamy, że jest to nieuprawnione ciąganie po sądach osób, które już naprawdę zbyt wiele wycierpiały. Stołeczny ratusz tłumaczy, że pieniędzy wypłacić nie może, bo nie pozwalają na to przepisy. Zdaniem wiceprezydenta Pawła Rabieja rozwiązaniem byłoby przyjęcie przez parlament przygotowanego przez Platformę Obywatelską projektu ustawy o rekompensatach dla lokatorów. Jednak w ocenie Jakuba Żaczka ta propozycja nie rozwiąże problemu. Ta ustawa no, za bardzo okraja jakby liczbę osób, które są uprawnione do otrzymania odszkodowania. Zupełnie ignoruje to, co już zostało zasądzone przez Komisję Weryfikacyjną. Swoje postulaty lokatorzy przekazali miastu na piśmie, ponieważ podczas zorganizowanego w poniedziałek protestu przed ratuszem nikt z władz Warszawy do nich nie wyszedł. Strażacy apelują o rozsądek. Tylko na Mazowszu od początku roku w pożarach traw i nieużytków rannych zostało już 7 osób. Od początku roku na Mazowszu doszło już do ponad 5200 pożarów traw, łąk i innych nieużytków. Tymczasem w całym ubiegłym roku było ich 5500. To daje do myślenia, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Radomiu Konrad Neska. Silny, zmieniający kierunek wiatr może w łatwy sposób rozprzestrzenić nam ogień na pobliskie zabudowania bądź też obszary leśne. Ugaszanie pożarów nieużytków to akcje czasochłonne, które wymagają użycia wielu jednostek, dodaje Neska. Niekiedy i ponad 50 strażaków. w sytuacji, kiedy dojdzie do innego groźnego zdarzenia, no nie ma szans na takie szybkie przeformowanie się. Straż pożarna przypomina, że wypalanie traw to przestępstwo. Sprawcy podpalenia grozi do 5000 grzywny, a w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, zdrowia bądź mienia kara więzienia do 10 lat. Mówiła Iwona Rodziewicz. To był Serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Do końca dnia w całym kraju słonecznie, na termometrach od 15 do 21 stopni. Jutro nie będzie już tak słonecznie, więcej chmur, a na termometrach podobnie jak dziś od 14 do 21 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. 6 minut po godzinie 15. Anagram Morgana. Szczególny piątek, zatem do godziny 16 proponuję muzykę, która jak najbardziej łagodzi obyczaje i myślę sobie, że też skłania do kontemplacji i skupienia. Płyty, jakie wybrałem na nasze dzisiejsze spotkanie, zawierają nagrania, które właściwie trudne są do przewidzenia i nie są zbudowane wedle jakiegoś schematu. I jak to często w trakcie naszych spotkań bywa, przywołałem utwory powstałe na przecięciu wielu gatunków. Będą też zaproszenia i upominki w postaci płyt. A przechodząc do samej muzyki, to proszę niczego od niej nie oczekiwać, tylko najzwyczajniej dać jej brzmieć. Witam Państwa gorąco, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Of all the things I found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. Little bird has shown me that you can't run away from love. Open wide my feelings and tear me down until I break. Yes, show me what the real is. Guaranteed to seal my fate. If I cry, if I cry, if I cry, when you be done, oh, help me burn my sadness. Tell me I'm the only one. Only, only, only angel. Of all the things I've found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly, if we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. Little bird told me that you can find your way home. The little bird has shown me that you can run away. Nie wiem, czy go słychać, bo to uszy wyobraźni. W każdym razie mały ptaszek wpadł gdzieś w tę naszą muzyczną przestrzeń. Ptaszek naszkicowany głosem Jose Jamesa, który przyjął zaproszenie zespołu Dezanowa. I tak oto powstał wyjątkowo finezyjny utwór Little Bird, który mogą Państwo znaleźć na płycie Of All The Things z 2008 roku. I ciekaw jestem, czy utwory właśnie sprzed ponad dekady będzie można usłyszeć na koncercie Dezanowy, który odbędzie się w czerwcu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. A przed nami zespół dowodzony przez tego gentlemana. Hi, this is Jay Swinsko from Cinematic Orchestra. You're listening to Turka. I tu dla Państwa pierwsza niespodzianka, ponieważ z przyjemnością podzielę się najnowszą płytą zespołu. No właśnie. Proszę o podanie tytułu. Jaki tytuł nosi najnowszy album The Cinematic Orchestra? Ten tytuł trzeba podać Kordeuszowi. Potem oczywiście, jak uda się Państwu dodzwonić. 22 i 7 trójek. Ja może tylko dodam, że ów przepiękny album kończy się obietnicą. I'd say I want this wall. My heart stopped to fade. Mm-hmm. my tears fall down, what shall I? A Promise. Właśnie ta kompozycja wieńczy płytę To Believe The Cinematic Orchestra. Album trafia do pana Grzegorza z Gdańska i pana Tadeusza z Częstochowy. W każdym razie wiele dobrego szumu wytworzyło się wokół tej płyty, promowanej takim stwierdzeniem, takim przesłaniem, że to pierwszy album od kilkunastu lat. Owszem, jest to jak najbardziej prawda, jednak z małym ale, ponieważ w tym kilkunastoletnim okresie pojawiła się epka, na której znalazły się trzy premierowe nagrania. Nagrania, które jak to w przypadku Cinematic Orchestra odwoływały się do dziesiątej muzy. Sinsko nie skomponował jednak w pojedynkę tych wszystkich kompozycji, ponieważ do współpracy zaproszono m.in. Oliwiera Thomasa Johnsona, kojarzonego głównie z produkcji elektronicznych i hip-hopowych, ale też bardzo dobrego pianistę, którego miałem okazję poznać, Austina Peralte, który niestety zmarł niebawem po publikacji tego wydawnictwa. Wszyscy wspomniani twórcy podjęli się w każdym razie ponownego skomponowania muzyki do filmów nakręconych przez wielkich reżyserów awangardowych, dziś uznawanych za klasyków kinematografii. Wśród nich byli René Clair, Peter Czerkaski, Charles Schiller, James Whitney czy Standish Lauder. Na płycie złożonej z siedmiu kompozycji znalazły się nagrania oscylujące wokół jazzu, typowej muzyki filmowej, trip-hopu i downtempo. Ta mała płyta nosi tytuł In Motion, no i była promowana utworem napisanym do silnie zainspirowanego dadaizmem obrazu Entr'acte René Clera. Thank you. Entr'acte, czyli kompozycja napisana do niemego filmu René Clera. Przecięcie stylistyk, no i co najmniej dwóch dziedzin sztuki. Tak jak u mojego kolejnego dzisiejszego bohatera, który wyciągnął z przeszłości syntezatory Buchla, powodując, że w niektórych kręgach stały się one popularne. Twórca tych syntezatorów, Daniel Buchla, zmarł kilka lat temu, a seria jego maszyn, jego syntezatorów, chyba głównie z powodu ceny, nie zdobyła tak dużej popularności jak te Roberta Mooga. Syntezatory Mooga stały się znacznie bardziej popularne niż te Daniela Buchla. Sytuację troszkę chyba poprawił Samuel Shepard, znany bardziej jako Floating Points. Thank you. Niemal impresjonistyczne pasaże syntezatorów Donalda Buckley, które znajdą Państwo w twórczości Floating Points. Serdecznie polecam jego finezyjne płyty. Anagram Morgana. A w nim zaproszenie i zwrócenie uwagi na to wszystko, co będzie się działo w Trójce w najbliższy wtorek. Dzień Komedy w Trójce. Głos Jana Ptaszyna-Wróblewskiego będzie otwierał cykl anegdot i historii o Krzysztofie Trzcińskim. A wszystko, drodzy Państwo, z okazji 50. rocznicy śmierci Komedy. Od samego rana będziemy przypominać historię jego życia i twórczości. Potem o godzinie 20:00 koncert Electroacoustic Beat Sessions z programem Letters to Krzysztof Komeda. I mam wrażenie, że to może być jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć w całości ten program, usłyszeć go przede wszystkim. Mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Zostało jeszcze troszkę tych wejściówek. Po godzinie 21 klub trójki, który poprowadzi Katarzyna Borowiecka. A przed nami drobny kruciak, drobny smaczek tego wszystkiego, co będzie brzmiało na antenie trójki w najbliższy wtorek. Skomponował muzykę do ponad 60 filmów. Za życia wydał 9 długogrających płyt. Jako muzyk wywarł istotny wpływ na ukształtowanie się oryginalnego stylu określanego mianem polskiej szkoły jazzu. Z wykształcenia był lekarzem, porzucił jednak wyuczony zawód, by na stałe zająć się muzyką. Nie wierzyła moja mama, która sama była lekarzem, że on jest lekarzem. Tak kompozytora wspominała jego żona, Zofia. Bo jak już może lekarz zrezygnować z pracy w klinice laryngologicznej i grać na tym dziecku? Mając niespełna 30 lat, odnosił już sukcesy na międzynarodowych festiwalach. Tomasz Stańko. Marzeniem było grać z Komedą, który miał dla mnie zdecydowanie największą reputację wśród polskich artystów jazzmenów. Prowadził typowy jazzowy tryb życia, a do tego był dowcipny. Miał poczucie humoru nieludzkie i bardzo lubił i podowcipkować, i narozrabiać od czasu do czasu. Mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jego specjalnością były między innymi długie, długie posiady, nierzadko zakrapiane alkoholem. Wokół Krzysztofa Komedy zawsze było sporo kobiet. Tak, był kobieciarzem, taka przywara męska. Ja to traktowałam w stosunku do tych pań jako nielojalność, bo przecież one jak się wdzierały do mnie do domu, to one pod pretekstem, że są moimi przyjaciółkami, prawda? Pod koniec życia skomponował kołysankę do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmary, która wyniosła go na wyżyny popularności. Ta kołysanka już szła w radio. Prawdopodobnie to chodziło o reklamę, prawda? I myśmy jeździli samochodem otwartym i myśmy cały czas słyszeli z tych wszystkich samochodów dobiegająco to kołysankę Rozmary z Bebi, więc Krzysztof był zachwycony, był szczęśliwy i dumny. Mówi, ja, popatrz, ja, moi. Zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku 23 kwietnia 1969 roku. I właśnie takimi kompozycjami zatrzymuje się czas. Krzysztof Komenda-Trzciński. We wtorek minie pół wieku, jak od nas odszedł. Komedą mówię Państwu dziś do usłyszenia. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzieli w potrójnym paśmie przenoszenia. Życzę Państwu miękkich, pluszowych, rodzinnych, przegadanych świąt. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Autopromocja. Tadeusz Konwicki mówił tak. Wszystkie rozwiązania poza tym ostatecznym są prowizoryczne. I także o tym rozmawiać będę z kompozytorem, wokalistą Dariuszem Maleo Malejonkiem. On doskonale wie, że tam, dokąd warto dojść, nie ma dróg na skróty. To będzie wyjątkowa, świąteczna audycja Myśli Dziecka 357 w Wielką Sobotę po 8. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.